นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหากตอนนี้ไปทุกคนก็พากันตั้งใจฟังธรรมการฟังธรรมอันนี้ก็เรียกว่าเราให้ฟังธรรมด้วยการนั่งภาวนาพร้อมกันไปนั่งหลับตากำหนดรู้ในใจฟังในใจเพื่อให้ธรรมะนั้นมันเกิดขึ้นมีขึ้นในใจวันนี้ก็มีเจ้าภาพคือคนพบสุขแล้วก็เพื่อนมาเป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมและแสดงธรรมก็เป็นการถวายส่วนบุญกุศลแก่หลวงปู่ผู้ที่ลงรับไปพร้อมทั้งเป็นการบูชาคุณความดีของหลวงปู่เลือกว่าเรามาปฏิบัติบูชาทั้งที่อาศัยหามิตรก็เรียกว่าไม่บูชาพร้อมทั้งเราปฏิบัติตามเพื่อจะถวายส่วนบุญกุศลนั้นให้หลวงปู่ที่ว่าเป็นการบูชาความดีของหลวงปู่โดยเฉพาะคือคนพบสุขนั้นเคยบวชแล้วก็มาจำพรรษาอยู่ในสถานที่นี้ก็ได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมมาอบรมภาวนากับหลวงปู่ในสมัยผ่านมาแล้วแต่ขณะนี้หลวงปู่จากไปแล้วก็มาได้ทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศลนั้นๆสำหรับหลวงปู่ที่ท่านล่วงลับไปท่านก็เรียกว่ามีความดีพร้อมมีความดีพอที่จะเป็นที่พึ่งของท่านไปและท่านก็ใช้เวลาอยู่กับลูกศิษย์ลูกหาอบรมการเทศน์การแสดงธรรมหลวงปู่นะขยันเหลือเกินในการเทศน์การแสดงพร้อมทั้งนำลูกศิษย์ลูกหาให้ประพฤติปฏิบัติโดยการนั่งสมาธิภาวนาโดยการนั่งขัดสมาธินั่นหลวงปู่สอนเมื่อนั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็ให้น้อมใจเข้ามาอันนี้หลักการของหลวงปู่น้อมใจประคองใจเข้ามาสู่จุดที่ตั้งท่านว่าเอาท่ามกลางอกหรือท่ามกลางใจนี้เป็นจุดที่ตั้งที่หมายให้ไปรู้อยู่ที่ใจฟังเทศน์ก็ฟังอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจประคองเข้ามาที่ทรวงอกนี้หรือประคองไว้เฉพาะหน้าเราประคองเข้ามามันก็จะมีจุดที่ตั้งที่หมายเป็นที่ตั้งของสมาธิหลักการในการตั้งจิตนะถ้าผู้ใดจับที่ตั้งของใจหรือของจิตไม่ได้ก็ให้ทดลองกั้นลมหายใจเข้าออกสูบลมไปลึกๆแล้วกั้นไว้แล้วก็ประคองความรู้สึกเข้ามาถ้าไม่ประคองเข้ามามันก็ไม่รู้จุดตั้งถ้าเรากั้นลมแล้วก็ประคองความรู้สึกเข้ามาเฉพาะตรงอกนี้มันก็จะมีจุดที่ความรู้สึกไปตั้งจับจุดนั้นได้แล้วก็จำจุดนั้นไว้เวลาเราจะตั้งใจเราก็ประคองเข้ามาจุดนั้นไม่ต้องไปสูบลมสูบลมแล้วนั่นประคองเข้าสู่จุดตั้งครับทำมันได้นั่นเป็นวิธีการวิธีการสำหรับตั้งจิตตั้งใจที่หลวงปู่สอนแนะไว้ท่านใช้คำว่าทั้งจิตทั้งใจท่านว่าของท่านบางครั้งนั้นก็มีความหมายแตกต่างบ้างบางครั้งก็มีความหมายเป็นอันเดียวกันถ้าว่าตามศัพท์ที่ท่านใช้ใจในทั้งจุดกลางจุดกลางที่มีความรู้สึกรู้อยู่ในจุดนั้นท่านในหัวใจมันก็ว่าวัตถุสิ่งของทั้งกลางเนี่ยว่าต้นไม้ก็ว่าใจใจไม้มันก็อยู่ตรงกลางนั่นแหละนี่ว่าตามศัพท์ของมันก็ใจมาจากสัพปาลีคือจิตเรียกว่าจิตธาตุในความสั่งสมสั่งสมสิ่งต่างๆเข้าไว ว่าเป็นภาษาสังสกฤตเอาสารีนั้นเป็นสารายก็เลยเป็นใจส่วนจิตนะแต่ว่าสภาพนึกสภาพคิด สภาพปรุงแต่งผู้คิดผู้ปรุงผู้แต่งอารมณ์ต่างๆนั้นท่านเรียกว่าจิตก็เรียกว่าวิญญาณอีกประเภทจิตก็เรียกวิญญาณอีกศัพท์นั้นมันต่างกันจิตกับวิญญาณเรียกว่าพยัญชนะศัพท์นั้นมันต่างกันจิตหมายถึงสภาพทึกนึกสภาพคิดวิญญาณแปลว่ารู้แจ้งอารมณ์ผู้รู้แจ้งอารมณ์คือรู้เรื่องราวทั้งหกคือใจนั่นเองตัวใจนั่นรู้ส่องไปทางตารู้ออกไปทางตารับรู้รับทราบรูปที่กระทบตานั่นก็เรียกวิญญาณแต่ว่ารู้จักไปทางตาไปเห็นรูปถ้าไม่วิญญาณออกไปมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกตาอย่างว่าตาคนตายมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรหรือตาของคนเป็นธรรมดาถ้าไม่ใจใส่ไม่เอาใจใส่มันตามก็ผ่านอย่างเรานั่งรถไปธรรมดาผ่านก็ตากระทบไปตามแต่ไม่ได้ใจใส่ก็ไม่รู้เรื่องว่าอะไรถ้าไปใจใส่หมายถึงว่าวิญญาณมันส่องออกไปส่องไปทางตาจักขุวิญญาณส่องไปทางหูโสตวิญญาณส่องไปทางจมูกเรียกคานวิญญาณส่องไปทางลิ้นเรียกว่าชิวหาวิญญาณส่องไปทางกายเรียกว่ากายวิญญาณหมายถึงความรู้สึกที่ออกไปจากใจทีนี้ถ้าไปรู้ข้างในดีกว่ามโนวิญญาณคือรู้สึกว่าเป็นรู้สึกว่าสบายไม่สบายรู้สึกว่านึกคิดปรุงแต่งอะไรต่างๆนั่นเรียกว่ามโนวิญญาณคือมันรู้ทางใจทีนี้เรามาว่าจุดเฉพาะเองคือใจตัวกลางถ้ารู้ซึ่งมันอยู่จุดกลางไม่ได้สร้างออกไปก็เรียกว่าใจเป็นมโนธาตุรู้อยู่ในจุดเดียวนี้ข้างในนี้ทีนี้ถ้าเคลื่อนไหวออกไปเมื่อไหร่เป็นวิญญาณเมื่อนั้นส่งรู้ไปจากใจเป็นวิญญาณในสองอย่างคือวิญญาณและใจถ้าเราเปรียบก็เหมือนไฟกับแสงไฟที่สมาเคยเปรียบเทียบให้ฟังอยู่บ่อยๆใจก็เหมือนกับดวงไฟวิญญาณก็เหมือนกับแสงไฟที่ส่องออกมานั่นพระพุทธเจ้าทรงสอนพวกเรานั้นให้รู้สิ่งนี้ตามความเป็นจริงให้รู้จักซะก่อนถ้าไม่รู้จักแล้วมันก็หลงให้รู้จักว่าอันนี้คือใจให้รู้จักว่านี่คือวิญญาณอันนี้คือสุขอันนี้คือทุกข์อันนี้ความคิดนึกความปรุงแต่งต่างๆเรียกว่ารู้ขันธ์ 5ตามความเป็นจริงทีถ้าใจนั้นไม่รู้ตามความเป็นจริงมันก็ไปหลงถือรูปร่างกายนั่นก็คือเราละก็เลยจะหาความสุขมาให้แก่กายหาความสุขมาให้แก่กายเพราะการกินการอยู่การนอนการกินการนอนมันเป็นสุขแต่กินก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขและยังกามอีกแต่หากามารมณ์มาบำรุงเอาความสุขทางกายกายก็เลยไปถือสิ่งแน่นอนนั่นน่ะเราได้สุขเราถึงสุขอันนั้นก็เลยจะเอาสุขอันนั้นความจริงมันเป็นของชั่วคราวแล้วนะของกายเรียกว่าเราหาความสุขทางกายหาความสุขเพราะกินหาความสุขเพราะนอนหาความสุขเพราะเสพตาม คราวนี้ใจนั้นมันได้อะไรดิใจก็เพียงว่าไปยินดีพอใจในที่ผ่านมาทางกายเท่านั้นเสร็จแล้วผ่านไปก็เหมือนความฝันมันเป็นความฝันอ้าวต่อไปกลับมาฝันอีกฝันอยู่อย่างนั้นอ่ะต่อไปร่างกายสังขารผู้รับสุขนั่นเองมันแก่เท่าชราหมดแล้วทีนี้รับอะไรไม่ได้กินก็ไม่ค่อยจะอร่อยแล้วนอนก็ไม่เคยจะได้แล้วเสพกามก็ไม่ได้เจ้าโลกมันไม่ยอมโผล่หัวคนแก่มันก็เลยมีความสุขเพราะกามอารมณ์แต่ว่าใจมันยังมี อยากจะมีอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนั้นเอากายไปเสพกามเอาไปกายอย่างนั้นไม่ได้แต่ว่าเอาใจไปเสพเรียกว่าเมถุนสังโยคซึ่งมันเกิดในใจของแต่ละคนละคนมันมีอยู่ในนั้นคือกามอารมณ์อยากจะเสพสมในกามอารมณ์ทั้งหลายมันอยู่ที่ใจนั้นหมกมุ่นอยู่ที่ใจนั้นท่านเปรียบเหมือนกับไฟฐานไฟที่เข้ากบไว้มันละอุอยู่อย่างนั้นถ้าคนไปเหยียบที่เท่ามันไม่ร้อนแต่เมื่อเอาเท่าออกแล้วมาได้ก็โดร้อนละอุทีเดียวนั่นกามอารมณ์ทั้งหลายมันหมกอยู่ที่ใจของแต่ละคนเราแอบแฝงอยู่ที่มันแอบแฝงอยู่อย่างนั้นได้ก็เพราะว่าไม่รู้จักใจนะมันไม่รู้จักเลยจากว่านั่นคือฐานไฟก็ไปถือเอาฐานไฟว่าเป็นตัวเองไปถือเอากามอารมณ์นั้นว่าเป็นตัวเองว่าเป็นใจความจริงกามอารมณ์ที่เคยกว่าเกิดความไข้ความกำหนัดมันไม่ใช่ใจมันเป็นสิ่งที่แฝงขึ้นมาโอบไว้ที่ใจนั้นต่างหากนี่ว่าความกำหนัดความรักใคร่พอใจกันตลอดถึงอารมณ์ความย่อๆทับภายในใจมันคือความรักกับความชังนั่นมีอยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าสอนพวกเราให้รู้สิ่งนั้นตามความเป็นจริงให้รู้ว่าอันนี้แหละคือใจใจก็คือธาตุรู้เป็นตัวกลางๆมันไม่สิ่งนั้นนั่นมันไม่ใช่ใจนั้นกามราคะก็ไม่ใช่ใจความโกรธความเกลียดความรักก็ไม่ใช่ใจทั้งนั้นเอาไปข้างนอกเอานับตั้งแต่รูปเรารูปร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ใจมันเป็นบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของใจนี้เท่านั้นที่เอาไปข้างนอกวัตถุสิ่งของบ้านเรือนพี่น้องญาติมิตรสามีภรรยาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะพุทธเจ้าสอนนะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่มันเป็นของธรรมชาติพุทธเจ้าสอนอะไรอย่างเราก็ฟังท่านแต่ทีนี้เราไม่สัมผัสด้วยตัวเองไม่เข้าถึงด้วยตัวเองแล้วก็ไม่รู้จักสอนให้พวกเราแต่ละคนละคนเป็นสันทิฏฐิโกเพื่อให้รู้ขึ้นมาด้วยตัวเองให้รู้จักขึ้นมาด้วยตัวเองให้รู้จักขึ้นมาด้วยตัวเองอันดับแรกให้รู้จักใจให้รู้จักใจตัวเองแต่ละคนละคนต้องมีใจอย่าไปถือเอาสิ่งอื่นนอกจากใจเพราะเรายังถือกันไม่ถูกนั่นเองจึงหลงอยู่ทุกวันไปถือเอาวัตถุสิ่งของเอาถือเอารูปร่างกายเอาเฉพาะภายในใจเนี่ยก็ไปถือเอาไปถือเอาเวทนาคือความสบายนั่นว่าเป็นใจไปถือเอาความทุกข์ยากลำบากความไม่สบายนั่นเป็นใจไปถือเอาความคิดความนึกความปรุงแต่งนั่นเป็นใจก็คิดเอาซะใหญ่ก็เลยไปอยู่กับความคิดนั้นใจก็ไปอยู่กับสุขคือสบายพอไปเกิดทุกข์ขึ้นมาก็วนกวนกระเสือกกระสนว่าเราทุกข์แล้วจริงนั้นเพราะว่าไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักตัวเองไปถือเอาเวทนานั้นว่าเป็นใจสุขก็ดีทุกข์ก็ดีความนั้นเรียกว่าเวทนาความคิดความปรุงความแต่งที่เกิดเนี่ยมันเป็นสังขารไม่ใช่ใจสิ่งเหล่านั้นใจของเราต้องสัมผัสตลอดเวลาคือสัมผัสกับสุขกับทุกข์แล้วก็เกิดความคิดความปรุงความแต่งไปร้อยแปดพันประการนั่นนะก็เพราะว่าเราไม่ดูเราไม่รู้จักเราวิธีที่จะรู้จักเราทำยังไงก็อนาแนวของหลวงปู่ให้น้อมเข้ามาสาวเข้าหาจุดคือว่ารู้สึกว่าสบายไม่สบายนั้นรู้สึกว่าไม่สบายอย่าไปอยู่กับที่ไม่สบายนั้นจะไปกระเสือกกระสนกวนกวายกับที่ไม่สบายนั้นให้ย้อนเข้ามาหาต้นว่าตัวที่ไม่สบายอยู่ตรงไหนคู่ไม่สบายอยู่ตรงไหนจุดที่มันเกิดไม่สบายอยู่ตรงไหนค้นให้มันถึงเข้าหาให้ถึงมันจึงจะจบถ้าไปไม่สาวหาต้นเหตุให้มันถึงแล้วนะมันก็อยู่อย่างนั้นน่ะต้องเข้าถึงต้นเหตุมันจับถึงเหตุมันเข้าถึงตัวเองบอกว่าไอ้ตัวใจนี่แหละมันไปถือเอาไปยึดเอานะทางนั้นก็อย่าไปถือไปยึดไม่ถือไม่ยึดทำไงไม่ถือไม่ยึดเราก็มารู้ใจไม่ไปรู้ที่มันเป็นทุกข์นั้น มันเสียทุกข์ทึกอะไรมันเราไม่เอาใจใส่มันไม่เอาใจใส่อย่างนั้นแต่ว่ามาเอาใจใส่ที่ที่รู้นี่ถึงแต่ถ้าสุขแล้วมันไม่เป็นไรเพราะว่าคนไปเพลินอยู่กับสุขอ้าวความสุขความสบายนะมันไม่อยู่อีกแล้วมันวิ่งหนีแล้วมันกลายเป็นทุกข์อีกแล้วกวนกวายอีกแล้วเพราะเราไม่เข้าหาจุดตัวต้นมันหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นให้เป็นโอปนัยโกในของสวาคาตธรรมในสวาคาตธรรมที่พระเดชจารย์สวาคาตุปควาตาธรรมโมที่เราสวดกันแปลว่าทำอันพระภูมิภาคตรัสไว้ดีแล้ววางไว้ดีแล้วถูกต้องแล้วศีลสมาธิปัญญาและพระเดชจารย์วางไว้ถูกต้องไม่ผิดเลยสันทิฏฐิโกเป็นธรรมะแต่ละคนละคนนั้นต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองสติเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นให้พิสูจน์ด้วยตัวเองเข้าหาด้วยตัวเองท่านว่าไว้ใจไปยังไงนั้นแต่ละคนก็ต้องเข้าหาเข้าถึงจะไปเชื่ออย่างเดียวเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองเพราะไม่ประสูพิสูจน์ด้วยตัวเองจริงๆหลงธรรมะธรรมโออะไรคือการเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองเข้าหาด้วยตัวเองเข้าหามันไม่ใช่มันไม่ใช่ยากเพราะฉะนั้นน้อมเข้าหาจุดรู้ก็ได้ใช้ได้แล้วต้องรู้ด้วยตัวเองท่านว่าสติทีนี้ท่านแปลว่าสติคือความระลึกได้เป็นยังไงระลึกได้แล้วก็ทวนเข้าไปหาด้วยใครเป็นคนระลึกล่ะก็ใจนั้นอีกแหละระลึกนึกว่าระลึกก็ได้นึกก็ได้อันความนึกนั่นแหละเรียกว่าสติเราก็พิสูจน์ด้วยตัวเองลองทดลองว่านึกทำยังไงนึกถึงอะไรนึกถึงสิ่งที่ได้ทำสิ่งที่พูดที่ได้คิดมาแล้วผ่านมาแล้วทีแรกได้ทำอะไรบ้างหรือว่านึกถึงเฉพาะวันตั้งแต่ตอนเช้ามาถึงปัจจุบันได้ทำอะไรไว้บ้างเรานึกทวนคืนไปนึกขึ้นมาได้อาการที่เรานึกเช่นนั้นเรียกว่าสติวิธีการในการที่จะใช้ความนึกให้รู้ทีนี้เอาจ่อเข้ามาอีกเรานึกถึงสิ่งที่เราเช่นว่าเราท่องสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดค่ำนี้ได้แล้วเวลาจะสวดแล้วก็ว่าได้เพราะมันนึกได้นั่นแหละตัวสติเราพิสูจน์ด้วยใจของตัวเองลองนึกดูแต่สติแปลว่านึกนึกได้ในสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็สตินึกก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดนึกอ้าวสมมติว่าเราจะคิดนึกขึ้นมาก่อนจะคิดเรื่องนั้นนั้นนึกขึ้นมาก่อนอันนั้นแหละท่านเรียกว่าสติแต่ว่านึกถึงที่ผ่านมาแล้วก็นึกก่อนที่จะทำจะพูดจะคิดนั้นเรียกว่าสติเนี่ยเราทำพิสูจน์ด้วยตัวเองอันที่สองว่าสัมปชัญญะที่รู้ตัวคำว่ารู้ตัวนั้นต้องรู้ทั้งสองอย่างคือรู้กายรู้ใจรู้ใจทำยังไงเราก็พิสูจน์ด้วยตัวเองเช่นเดียวกันเอ้าลองรู้ใจดูรู้ใจก็ประคองความรู้สึกเข้าจุดที่ตั้งที่หมายไปรู้ที่อื่นไม่ได้หรอกต้องไปรู้ในที่ตั้งประคองใจก็เข้าจุดที่ตั้งที่หมายนี่ว่ารู้ใจคือไปรู้ความรู้สึกที่รู้อยู่นะเอาไปรวมกันไว้เนี่ยเรียกว่าเอามารู้ใจธรรมะจะอยากรู้ใจเอาสมัยแกรู้เวทนาพอรู้สึกว่าสบายสบายก็กำหนดรู้ตรงจุดนั้นมันสบายขึ้นมาตรงไหนมันไม่สบายเกิดขึ้นตรงไหนต้องดูในจุดนั้นให้ถูกไม่ใช่วิ่งไปที่อื่นอย่างนั้นเรียกว่าโอปนัยโกคือน้อมเข้าหาจุดที่ตั้งให้รู้จักด้วยตัวเองไม่ใช่ฟังคนอื่นอย่างเดียวอ่านตำรับตำรารู้ว่าเป็นยังไงนั้นหรอแต่เราไม่พิสูจน์มีสูตรวิจารณ์วิจัยด้วยตัวเองมันเป็นปัญญาให้รู้จักตามความเป็นจริงว่านี่มันที่สุดไปนี่แหละคือใจสภาวะที่รู้นี่มันไม่มีตัวไม่ตนนั่นแหละไม่มีรูปร่างไหมอ่ะก็ไม่มีรูปร่างแต่ว่ามีสภาวะที่รู้แล้วพระพุทธเจ้าสอนว่าพวกเรามันไปถือว่าเป็นตัวเป็นตนนี่มันจึงเป็นทุกข์อ่ะเราก็เลยไปถือถ้ามันเป็นฝ่ายนามธรรมก็มันก็ถือเป็นตัวตนเหมือนกัน สุขมันก็ถือว่าเป็นตัวตนอีกทุกข์ก็เป็นตัวตนอีกเหมือนกันแล้วสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่สมมติอย่างรูปร่างกายเป็นตัวตนคือมันเป็นรูปร่างแล้วของภายนอกก็เป็นรูปร่างแล้วพุทธเจ้าว่ามันไม่ใช่ตัวตนไม่ได้แปลอย่างนั้นแต่ว่าไม่อยู่ในอำนาจของใครเรียกว่าอนัตตาคือรูปร่างกายของเรานี่พูดจะแปลว่าไม่ใช่ตัวตนไม่รูปร่างถ้าเราแปลอย่างนั้นมันก็ผิดความหมายแต่แปลอย่างนั้นนี่พอแปลอย่างนั้นก็เลยทะเลาะกันอ๋อไม่มีตัวตนเนี่ยก็เห็นตัวโคโลอยู่นี่นะบางทีไปทะเลาะไม่มีตัวตนเหรอเราจะเอาไฟขี้มันดูไม่มีตัวตนอ่ะเปิดทะเลาะกันเออนี่มันไม่มีตัวตนไม่มีอำนาจของใครแล้วมันเดี๋ยวก็ตอบโต้กันไปเนี่ยคำว่าไม่มีตัวตนในสิ่งที่เป็นรูปธรรมแต่ว่าไม่อยู่ในอำนาจนำบังคับบัญชาว่าเป็นไปเองตามกับธรรมชาติมันเรียกว่าอนัตตาคือไม่มีตัวตนแต่อนัตตาในสิ่งที่เป็นนามธรรมคือใจเวทนาสัญญาสังขารนั่นเป็นอนัตตาจริงๆแล้วไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างจริงๆจับถูกต้องไม่ได้จึงเรียกอนัตตาไม่มีตัวตนอันนั้นแต่ที่เป็นรูปธรรมว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาใครมันไม่อยู่อย่างนั้นตลอดจึงชื่อว่าไม่เป็นตัวตนถ้ามันอยู่อย่างนั้นตลอดจึงชื่อว่าตัวตนเนี่ยเราจะไม่ต้องพิสูจน์และเตือนให้รู้ตักจากตามความเป็นจริงแล้วก็ย้ำในสิ่งที่มันมีเต็มๆอยู่แล้วนะกำหนดรู้ในสองอย่างกำหนดรู้กำหนดพิจารณากำหนดรู้คือทำความเอาใจของเรารู้จากสิ่งนั้นตามความเป็นจริงของมันที่มันมีอยู่แล้วกำหนดรู้รูปร่างกายรูปร่างกายของเราของเขารูปร่างกายมีอะไรมีหนังหุ้มไปอยู่ที่สุดรอบข้างในมีเนื้อมีหนังมีเลือดมีเลือดมีกระดูกในท้องมีตับไตไส้พวกมันมีก็มีอาการ32ครบอยู่นะเรากำหนดทำความรู้จักสิ่งนั้นๆโดยทำความรู้สึกที่รูปร่างกายนี้เอาใจมารู้รูปร่างกายนี้แล้วก็ย้ำลงไปอีกรูปร่างกายนี้มันจะยังไงรูปร่างกายของเราของเขาเหมือนกันหมดมีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกันหมดทั้งชายทั้งหญิงนั่นแหละแต่ว่าเครื่องหมายเพศชายเป็นยังไงเพศหญิงเราก็กำหนดรู้กันได้ว่าอาการอย่างนั้นเพศอย่างนั้นลักษณะอย่างนั้นเป็นหญิงลักษณะอย่างนี้เป็นชายเรากำหนดรู้เครื่องหมายของรูปเป็นเครื่องหมายแล้วย้ำลงไปอีกรูปร่างกายนั้นเป็นยังไงของชายคือมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนไปทราบสภาพไปมันไม่อยู่อย่างนั้นตลอดแล้วสิ่งที่มันเป็นไปมันเป็นไปเองไม่มีใครทำให้มันเป็นหรอกมันแก่ก็มันเองมันเจ็บไข้ได้ป่วยมันได้มันแตกมันดับมันตายเองไม่มีใครไปทำให้มันหรอกมันเป็นของมันอย่างนั้นเป็นสภาวะธรรมเป็นเองแล้วสิ่งที่มันเปลี่ยนสภาพและเป็นไปมันก็มีทุกข์และสิ่งที่มีทุกข์ละใครทุกข์ละสิใจผู้อยู่อาศัยนี่แหละใจของเราที่มาอยู่อาศัยรูปร่างกายอันนี้เองที่มันเป็นทุกข์นะมันเป็นทุกข์ยากลำบากเพราะมาอาศัยอยู่ในรูปเนี่ยเพราะว่ารูปมันเปลี่ยนแปลงถ้ามันอยู่อย่างนั้นตลอดนมอย่างนั้นตลอดมันไม่มีทุกข์หรอกแต่เพราะมันเป็นอนิจจังอนัตตาเนี่ยมันจึงเป็นทุกข์เราได้ยินได้ฟังว่าพุทธิจารตรัสรู้อริยสัจคือทุกข์สมุทัยโลดมากนี่ยังไงล่ะทุกข์อยู่ที่ไหนทุกข์อยู่ตรงนี้นี่ทุกข์อยู่ตรงนี้อยู่ที่ใจของพวกเรามาครองรูปร่างกายนี้ต่างหากมันเป็นกองทุกข์ที่มันเป็นทุกข์เพราะอะไรล่ะก็เพราะมันไม่เที่ยงสิถ้ามันเที่ยงแล้วมันไม่มีทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงนั่นเองทีนี้พอมันไม่เที่ยงแล้วใจมันก็ทะเยอทะยานจะเอาให้มันเที่ยงให้มันอยู่อย่างนี้ตลอดไปนะก็อยู่ได้ยังไงมันเป็นอย่างนั้นของมันพุทธิใจจึงสอนปล่อยวางให้เป็นตามความธรรมชาติเสียวางไว้อย่างนั้นของที่แก่เจ็บตายก็คือขันธ์5รูปร่างกายของเราของคนอื่นที่ภายในสิ่งที่ประกอบกับใจคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่มีตัวตนด้วย แล้วในที่เกิดดับเกิดดับเนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาเหมือนกันก็ไปยึดถือเป็นทุกข์เหมือนกันแล้วจะหนีไปไหนเดี๋ยวนี่จะทุกข์ทุกข์ทุกข์หยุดจะหนีไปไหนอ่ะไม่มีที่หนีแล้วใจของเรามาครองร่างมาอยู่อาศัยร่างจะหนีไปไหนอ่ะไม่มีที่หนีมันจะทุกข์ขึ้นมามันใจก็ต้องอยู่ในนี้ก็ต้องรับทุกข์กันล่ะแต่พุทธเจ้าสอนว่าทุกข์นั้นให้กำหนดรู้กันให้ทำความรู้จักทุกข์ที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่หลบหนีไปหลบไปหนีมันก็จะทุกข์อยู่นั่นแหละต้องกำหนดรู้ทำความรู้จักมันให้ได้ทำความรู้จักไงทุกข์จะมีมาสองทางคือความไม่สบายกายไม่สบายใจไม่สบายกายก็มาทางกายหมายถึงว่ามีกายเป็นที่ตั้งที่เป็นจุดให้เกิดความทุกข์ใจนั่นแหละเป็นผู้รับทุกข์ไม่ใช่กายรับทุกข์แต่ว่ามันเป็นทุกข์เกิดขึ้นที่กายมีกายนี้เป็นที่ตั้งเช่นว่าเจ็บหัวปวดท้องเจ็บเส้นเจ็บเอ็นเจ็บหลังเจ็บเอวเจ็บท้องปวดท้องอะไรต่างๆมันเป็นของทางกายถ้ามีทุกข์ใจที่ใจมีใจเป็นที่ตั้งคำว่ามีใจเป็นที่ตั้งหมายถึงว่าใจรับมันไม่ตั้งอยู่ที่รูปร่างกายแต่มันตั้งอยู่ที่อารมณ์อารมณ์คือเรื่องราวที่มันมาทางตาหูจมูกลิ้นกายมาทางตาหูจมูกลิ้นไม่ใช่กายถ้ากายแล้วมันเป็นทุกข์กายมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นหมายความว่าตาไปเห็นรูปที่น่ารักใคร่พอใจใจยินดีพอใจชื่นชื่นโสเกิดโสมนัสเกิดพอใจในรูปที่เห็นนั้นเป็นสุขนั่นเป็นมาทุกข์ใจโอ้เรียกว่าสบายใจแล้วก็สุขใจตรงกันข้ามกับเห็นรูปที่ไม่น่าใคร่พอใจเกิดช่างรังเสียงก็เกิดไม่สบายใจใจก็ร้อนขึ้นมาจึงเรียกว่าทุกข์ใจมันจะมีอย่างนั้นถ้าใจไปยินดีร้ายในสิ่งนั้นทีนี้จะทำยังไงไม่ให้มันเป็นยังท่านสอนให้เรากำหนดรู้ทีนี้พระพุทธเจ้าสอนให้กำหนดรู้กำหนดรู้ถ้าทุกข์เกิดขึ้นที่กายคือความไม่สบายกายเกิดก็กำหนดรู้กายนั่นก่อนทำความรู้สึกที่กายนั่นก่อนโอ้ขณะนี้ไม่สบายเกิดทางกายแล้วหรืออย่างที่ท่านเอาก่อนขณะที่นั่งมันเจ็บแข้งเจ็บขากำหนดรู้กันเออไม่สบายแล้วกำหนดรู้ที่กายก่อนทำความรู้สึกที่กายนี่ก่อนต่อจากนั้นก็กำหนดรู้ใจกันโอ้ยนั่นมันทุกข์ทางกายไปรู้ใจที่ในกำหนดรู้ที่ใจนะมันจะมีทุกข์ยากลำบากนะก็มีหน้าที่อย่างเดียวก็มีสติรู้อยู่นะมันจะทุกข์ขนาดมันก็ไม่โกรธก็วายใจมันก็จะเป็นกลางทุกข์มันมีอยู่นั่นแหละแต่ว่าเมื่อเอาใจใส่แล้วมันก็เกิดขึ้นมาไม่เอาใจใส่มันก็ไม่เป็นไรมันอยู่อย่างนั้นจึง ต้องทำใจให้เป็นกลางวิธีทำใจให้เป็นกลางต้องทำอย่างนั้นหมายความว่าถ้าใจนั้นส่งไปตามกระแสที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังมันก็ต้องยินดีพอใจมันก็ต้องเป็นสุขมันก็ต้องเป็นทุกข์ตามอาการนั้นแต่เมื่อเราจะต้องการให้ใจไปกับประคองใจเข้าหาสู่ฐานพับทันทีเข้าสู่ฐานใจจะเป็นกลางทันทีถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็วุ่นวายใหญ่ละนี่วิธีการที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทำคือทำใจให้เป็นกลางก่อนเมื่อทำใจให้เป็นกลางแล้วตั้งใจก็พิจารณาทีนี้ทำไมหรือใจของเราเป็นจริงไปยินดีล่ะทำไมหรือใจจะไปยินร้ายล่ะไปยินดีทำไมไปยินร้ายทำไมเราก็พิจารณาเหตุนั้นขึ้นมาเรียกว่าตัวสมุทัยก็เพราะไปยินดีร้ายก็ไปพอใจว่าถ้าหากว่าได้อย่างนั้นถึงมันเป็นสุขอ่ะมันจึงจะเอารวมความแล้วว่าจะไปยินดีก็ตามจะเป็นนะไม่มีสุขทางนั้นมีแต่ทุกข์ทางนั้นล้วนแต่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทางนั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าให้ทำใจเป็นกลางวางไว้ตามสภาพแล้วเอาใช้ทีนี้ใช้ตามคุณภาพใช้ตามสภาพของมันเองเราเอาใจเขามาใจเขาเรามาอยู่อาศัยรูปร่างกายมาอยู่อาศัยแล้วคราวนี้เราก็กำหนดตามว่าเราต้องใช้ตามคุณภาพของมันเองคือรูปร่างกายนั้นมันจะอยู่ขนาดไหนเวลาไหน เราก็เอาใช้เหมือนกับเรามีรถแล้วเอาใช้ถึงคราวมีธุระหน้าที่ก็ขับมันไปมาหมดธุระหน้าที่ก็เก็บไว้ที่โรงนั่นแต่นำมาใช้แล้วก็จำเป็นต้องรู้จักรักษานะต้องดูแลนะถ้ารักษาดูแลใช้ไม่ได้นานนะเดี๋ยวก็พังไอ้รูปร่างกายของเราเนี่ยก็เหมือนกันเราใช้ไม่ให้ถือเป็นสิทธิว่าเป็นของเราถือว่ามันเป็นของสภาวธรรมเป็นของสภาวธรรมเดี๋ยวเขาก็เอาไปแล้วถือมันว่าเรายืมรถเข้ามาใช้หรือเป็นรถเป็นของกลางอย่างว่าเป็นรถของวัดอย่างว่าวัดมีซื้อมาเป็นของวัดเราก็ใช้เป็นของวัดเขามีสิทธิใช้แต่ไม่มีสิทธิที่เป็นเจ้าของรถนั้นให้รูปร่างกายของเราก็เหมือนกันเราต้องมีสิทธิที่จะใช้แต่ไม่มีสิทธิจะเป็นเจ้าของเจ้าของของเขาคือสภาวธรรมหรือธรรมดาธรรมดามันมาเป็นเจ้าของมันก็เป็นไปอย่างนั้นอันนี้เป็นลักษณะของการใช้ปัญญาให้เห็นคือทางที่หนึ่งต้องอาศัยการฟังจากบัณฑิตนักปราชญ์จากครูบาอาจารย์ที่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรืออ่านตำราให้มีความรู้ความเข้าใจในตำรานั่นนะมันมีมากบางทีถ้าอ่านมากเขาเลยฟุ้งซ่านเป็นทางเลยที่ท่านพูดก็คือว่ารู้มากอยากหันรู้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งโลเลนะใจจะเอาอย่างไรมันก็เอาไม่ได้นั่นแหละมันมากเกินไปอาจารย์นั้นว่าอย่างนั้นอาจารย์นี้ว่าอย่างนี้ไปสำนักนั้นท่านว่าอย่างนั้นสำนักนี้ท่านว่าก็ใจก็เลยโลเลในใจโลเลมันก็เลยเป็นศีลคัตถปรมาสจับมั่นใส่มั่นจับนี่ใส่นี่ไม่ถูกทางสักทีนั่นเพราะว่าเราได้ยินได้ฟังแล้วก็เลยจับจดมารู้จักเป็นแนวที่บางครั้งบางคราวเราคุณเนี่ยเราจะฟังเทศฟังธรรมเหมือนกันครูบาอาจารย์บางท่านท่านเทศให้ฟังจับตั้งแต่ต้นสายการกำหนดจิตถ้าจะว่าไปตามแนวของจิตที่ปฏิบัติตามเข้าไปลึกไปลึกลงไปลึกลงไปเดี๋ยวว่าสูงขึ้นสูงขึ้นตามลำดับหมายความว่าทรงกระแสอารมณ์เข้าไปตามลำดับขั้นตอนของใจจนเข้าถึงสมาธิแล้วก็ขั้นตอนเข้าถึงปัญญาไปตามลำดับขั้นแต่ว่าบางท่านไม่แสดงนะแทงครั้งแรกเราแสดงลงไปพอเข้าถึงแล้วดึงใจของผู้ปฏิบัติออกไปข้างนอกนู่นไปเพลินเพลินข้างนอกเอาแล้วนั่นหลักการในการแสดงของท่านที่แสดงนั้นเราจะถือเป็นระดับเดียวกันไม่ได้แต่เราก็ถือเอาแนวในการจะประคองใจเข้าสู่ฐานเข้าสู่ที่ตั้งนะให้ถูกต้องนะจังหวะรู้จักมันจุดสำคัญมันจุดตรงนั้นคือเรามาฟังแล้วเราก็นำมาไขความพิจารณาวิจารณ์วิจัยให้ดีท่านมีจุดมุ่งหมายให้ทำอย่างใดให้เข้าถึงอย่างใดหรือจุดมุ่งหมายของที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ท่านมุ่งมีความมุ่งหมายอย่างไรเราค่อยควรให้ดีแล้วจึงเอามาใช้ทีนี้คือฟังแล้วก็เอามาคิดก็เกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาเมื่อความรู้เข้าใจก็เอาไปปฏิบัติให้สมควรนี่เมื่อว่าถึงจุดมุ่งหมายแห่งการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนคือพระองค์สอนให้เราสร้างสติสมาธิปัญญาหรือว่ายังหยาบว่าศีลสมาธิปัญญาคือให้รักษาศีลก่อนอันนั้นมันเป็นศีลนอกคือศีล5ศีล8ที่สมาทานอย่างทั่วไปแล้วจำเป็นฝ่ายหยาบๆแต่ทีนี้ก็จำเป็นต้องมาฝึกศีลภายในให้เกิดขึ้นทีนี้ศีลภายในก็คือตัวสติความอายบาปความกลัวบาปเกิดขึ้นในใจแล้วมาได้เรียกว่าศีลเกิดขึ้นภายในนี้จะเป็นอย่างนั้นทีนี้ต้องฝึกใจให้เกิดสมาธิให้ได้อันดับแรกใช้สติควบคุมใจรักษาใจตัวสตินั้นเรียกว่าเจตสิกเป็นเครื่องประกอบใจสติไม่ใช่ใจสมาธิก็ไม่ใช่ใจปัญญาก็ไม่ใช่ใจเป็นเจตสิกเหมือนกันคือเครื่องประกอบใจไม่ใช่ตัวใจนั้นเราจะคอยไปสำคัญว่า สติก็คือใจปัญญาก็คือใจสมาธิก็คือใจก็ยุ่งใหญ่แล้วเป็นเพียงเป็นเจตสิกที่ดีงามที่จะนำให้ใจของเราหลุดจากเครื่องยึดถือเหมือนกับเรามีเรือสำหรับข้ามมหาสมุทรหรือข้ามฝั่งโน้นไปถึงฝั่งโน้นมีเรือเราต้องสร้างเรือพุทธเจ้าสอนหรือยังหยาบๆว่าให้ท่านทั้งหลายจงอาศัยโลภะอาศัยโทสะโมหะนั่นแหละอาศัยโลภะโทสะโมหะนั่นแหละเป็นยานพาหนะสำหรับที่จะสร้างเรือให้ข้ามถึงฝั่งโน้นพอข้ามถึงฝั่งโน้นแล้วหมดหน้าที่ไอเรือทั้งหลายอันนี้ว่าอย่างจับยากคิดว่าถึงภายในของเราที่เราจะต้องเอากันที่จะต้องนำใจของเราข้ามคนนั้นสร้างสติขึ้นก่อนสร้างสัมปชัญญะโดยสติมาควบคุมรักษาใจแล้วใจที่จะได้หลักของสติสมาธิก็ต้องมีหลักต้องมีที่ตั้งที่ตั้งของใจท่านสอนว่าให้ใช้กรรมฐานโดยเอาพุทโธธัมโมสังโฆบ้างโดยสองหลักถ้าเอาพุทธคุณธรรมคุณโดยมากท่านนิยมให้เราอันนี้พุทธคุณใช้ปัญญาคือใช้ความคิดก่อนให้ใจของเรามันได้คิดได้ปรุงได้เนี่ยแล้วก็มาพุทโธอย่างเดียวตั้งใจก็เป็นเครื่องอยู่เพียรพยายามที่จะประคองใจรักษาใจไว้ในจุดเดียวนั่นแหละอย่างว่าเราจะเอาพุทโธประคองใจเข้ามาสู่จุดที่ตั้งเอาอกให้เป็นที่หมายแล้วก็นึกพุทโธหรือยังไม่ได้จุดก็กั้นลมหายใจดังที่ว่ามาแต่ต้นเวลาเราจะว่าพุทโธก็ประคองความรู้สึกเข้าในจุดนั้นนะจุดที่เราได้นะแล้วก็นึกพุทโธกันไปนึกพุทโธพุทโธพุทโธเพียรพยายามดูการว่าพุทโธตัวเองนะให้ชัดเจนอย่าให้ใจมันแวบหนีนั่นแหละเรียกว่าฝึกสัมปชัญญะฝึกให้รู้ตัวให้รู้จุดนั้นให้มันว่าอยู่ในจุดเดียวนั้นรักษาอันนั้นไว้จนกว่าความรู้สึกนั้นมันจะได้จุดเด่นชัดขึ้นมาแล้วก็หยุดว่าไม่ต้องว่าพุทโธแล้วมันเหนื่อยว่ามากมันก็เหนื่อยเหมือนกันแหละคราวนี้รักษาพุทโธก่อนนี่นั่นแต่ก่อนรักษาความรู้สึกของเราไว้ในจุดเดียวนั่นแหละให้มันอยู่อย่างนั้นก่อนเรียกว่าฝึกให้สมาธิเกิดเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วอะไรสัมปชัญญะประจำจุดรู้นั่นเองนะมันจะรู้แน่อยู่ในจุดนั้นเลยไม่ต้องประคองไม่ต้องยกอะไรทั้งนั้นมันจะหนูมีอะไรจุดนั้นได้เลยอย่างนั้นนะที่เราใจเป็นสมาธิได้แล้วพอใจนั้นมีอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วเรียกว่าใจมั่นสมาธิแปลว่าใจมั่นใจมั่นอยู่ตรงที่ตั้งที่หมายนั่นแหละเรียกว่าสมาธิเมื่อสมาธิเกิดแล้วท่านก็สอนให้เราใช้ปัญญาไหมครับว่าสอนใจให้รู้ความจริงทีนี้สอนน่ะนี่คือใจให้รู้จักใจนี่คือเวทนานี่คือสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตารูปร่างกายก็ไม่เที่ยงเป็นหน้าตาไม่ใช่เป็นสิ่งที่ใจที่จะพึงเอาได้หรือของเหล่านั้นแก่เจ็บตายแต่ว่าใจในตายแล้วใจในตายนี้ต้องมีสติสัมปชัญญะประจำอย่างนี้ตลอดเรียกว่ามีสติสมาธิแล้วก็ต้องมีปัญญามีแต่สติสมาธิอย่างเดียวไม่ได้ไม่พอมันไปหลบอยู่ถ้าเอาสติสมาธิหรือสัมปชัญญะที่กว่าสมาธิเป็นเครื่องดูมันหลบอยู่ข้างในเมื่อออกมาไปเจอโลกมันก็หลงโลกแล้วทีนี้มันก็ลือสีเขาเล่าหรือลือสีไปภาวนาอยู่แต่ถ้ำสงบสติอารมณ์อยู่ข้างในไม่รู้โลกแล้วรู้ข้างนอกแล้วเอาเวลาออกมาทีนี้ลือสีนะมีฌานสมาบัติหอกได้หอกวุ่มวุ่มผ่านไปต่างบ้านเห็นลูกสาวชาวบ้านก็โหลเกิดกำหนัดตกตุ้มทำไมต่างบ้านเขานางฤาษีนั้นพอเอาไปหลบเอาใจไปหลบไว้ข้างในไม่ดูโลกให้เห็นตามความเป็นจริงมันก็เลยหลงโลกก็สิสำหรับสมาธิพระพุทธเจ้าไม่อย่างนั้นให้สงบจิตสงบใจได้ฐานของสมาธิแล้วก็สอนใจเอาใจไปรู้ทั้งนั้นรู้ใจก่อนให้รู้จักใจให้ใจนิ่งให้ใจเน้นดูแล้วให้ใจไปรู้ทีให้ใจไปรู้ตามความเป็นจริงว่าโลกมันเป็นอย่างนั้นเกิดแก่เจ็บตายไม่มีอะไรเป็นสมบัติพัฒนาของตัวเองถ้าไปเอาไปอยู่อาศัยมันก็มีแต่ทุกข์แค่นั้นแหละต้องมองเห็นขันห้าที่ใจมีอาศัยเหมือนกับผ่านไปว่าเป็นของร้อน ราเห็นฐานไฟเป็นของเราเราไม่จับเพราะในใจของเราเห็นขันห้านี่ตามความจริงเราก็ไม่จับเราใจนั่นแหละการฝึกเพื่อจะให้ใจของเราหลุดพ้นจากความยึดความถือต้องใจเห็นจริงคือเห็นว่าเป็นแกนทุกข์อนัตตาเห็นว่าเป็นกองทุกข์เห็นว่าเป็นฐานไฟเห็นว่าของเป็นของโสโครกปฏิกูลแล้วก็มีสติเป็นเครื่องอยู่ทีนี้ใจนั้นมีสติเป็นเครื่องอยู่หรือเรียกว่ามีสัมปชัญญะเป็นเครื่องอยู่ก็ได้เวลาทั่วไปใจมันก็รู้เรียกว่ารู้ใจตลอดว่าถึงวิธีปฏิบัติก็มีเพียงแค่นี้ไม่มากนักนะขอจะทำอันนี้สม่ำเสมอให้มันถูกต้องคือเราจะต้องสร้างสติด้วยการขูดใจไว้ในกรรมฐานจนกว่าใจของเราจะเกิดสมาธิใจของเรามันมั่นแล้วมาแล้วก็สอนใจให้มีปัญญาให้รู้ตามความเป็นจริงคือเห็นโทษเห็นคุณสิ่งนั้นเห็นว่าใจมาอยู่อาศัยร่างกายมันมีทั้งโทษและคุณแล้วก็เพียรพยายามในขณะที่ใช้เพียรพยายามป้องกันโทษไม่ให้มันเกิดเอาใจคุณนั้นมาใช้อันนี้อุบายธรรมะต่างๆที่จะมานำมาแสดงนำมาชี้แจงให้ท่านทั้งหลายฟังนั้นก็เอาแนวของการปฏิบัติตามหลักของศีลสมาธิปัญญาแล้วเอาตามแนวของหลวงปู่ที่ท่านให้ประมาณแล้วก็เป็ดจิตของหลวงปู่อยู่ใกล้หลวงปู่ฟังธรรมะของหลวงปู่ปฏิบัติอย่างหลวงปู่ที่ท่านให้แต่หลวงปู่นั้นท่านสอนพวกเรานะบอกพวกเราไม่ให้ไปสนใจไปเห็นข้างนอกแต่ว่าให้เห็นตัวเองให้เห็นใจตัวเองให้รู้จักใจให้รู้จักกายรู้จักใจนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าไปรู้ทางนอกเห็นทางนอกอย่างคนอื่นเขาเห็นเพราะว่าบางพวกบางเรานะตำหนิพวกเราตำหนิว่าลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่หรือหลวงปู่นั่นว่าใครจะเห็นข้างนอกเห็นนรกบ่เห็นนรกบ่เห็นสวรรค์บ่เห็นคนตายแล้วไปเกิดที่ไหนคนนั้นยายนั้นตายแล้วไปเกิดที่ไหนลูกศิษย์หลวงปู่ก็ไม่มีใครเป็นอย่างนั้นไม่เคยเห็นจะอันนั้นสักอย่างคนเลยเขาตำหนิอย่างนั้นเพราะว่ามีครูบาอาจารย์บางองค์นั้นท่านพยากรณ์ทีเดียวเขาหลั่งไหลไปทางอาจารย์คนนั้นตายไปเกิดที่ไหนอาตมาปรากฏเห็นไปตรงนั้นไปสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้หนาคนที่ได้รับพยากรณ์อย่างนั้นก็ดีอกดีใจชื่นใจว่าลูกจะพี่น้องตัวเองตายแล้วไปสวรรค์กันแล้วพยากรณ์ไปสวรรค์อยู่บ่อยๆถ้าจะไปสวรรค์ถ้าไปพยากรณ์ตายแล้วคนนั้นไปตกโอ้ญาติพี่น้องก็เดือดร้อนแล้วทีนี้ก็ต้องพยากรณ์ว่าไปสวรรค์แหละจะไปนรกไม่ได้นักพยากรณ์และอาจารย์นักพยากรณ์ท่านเห็นหรือไม่เห็นก็ไม่รู้เพราะผู้ไปฟังนั้นท่านก็พยากรณ์อย่างนั้นพอเราเป็นผู้ไม่เห็นก็ฟังท่านว่าเท่านั้นเราไม่เห็นด้วยก็ไม่รับรองหรือบางครั้งท่านอาจจะเห็นนะแต่การเห็นนั้นมันได้บางครั้งก็ถูกต้องบางครั้งไม่ถูกต้องมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นสำหรับหลวงปู่แล้วท่านเป็นพยากรณ์ใครทั้งนั้นว่าใครจะเห็นยังไงไงเหมือนกันมั้งแต่ว่าท่านสอนที่แน่นอนก็คือให้เห็นตัวเองเองแต่ละคนต้องเห็นกายเห็นรู้จักกายรู้จักใจตัวเองเห็นกายเห็นใจของตัวเองนี่จะเห็นของนอกภายนอกรุ่นของนอกมันเป็นของปลอมมันไม่ใช่ของแท้ของแท้อยู่ตรงนี้ให้เห็นตรงนี้ให้เอาอันนี้ท่านสอนเราอย่างนี้แต่ในภายนอกอันใดที่เราไปเห็นพิเศษที่คนอื่นที่เขาทำนะไปเห็นอย่างนั้นรู้อย่างนั้นบางครั้งบางคราวก็อาจจะมีพิเศษบ้างแต่พิเศษก็เหมือนกับว่าเราเป็นพนักงานธนาคารเห็นเงินเห็นทองเยอะแยะเป็นมัดแล้วอันนั้นมันของเราหรือเปล่าอ่ะของพนักงานหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะของที่จะเห็นเงินมากๆครับไม่ใช่ของเราอันนี้ก็เหมือนกันถ้าพวกเราไปเห็นนรกเห็นสวรรค์นี่ก็เห็นสมบัติของคนอื่นคนนั้นได้สวรรค์เป็นนิมานอย่างนั้นก็เห็นของคนอื่นไม่ใช่ของเราจะเห็นได้ทำไมอ่ะเหมือนไม่เห็นก็ไม่เห็นพระเจ้าสอนสิพระพุทธเจ้าถ้าผู้ใดไม่ชำนาญที่จะรู้เห็นเป็นไปอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปน้อยอกน้อยใจให้เห็นกายเห็นใจตัวเองนั้นดีแล้วพิเศษแล้วเพราะมันเป็นทางให้พ้นทุกข์ทั้งปวงได้เราปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์นี่ไม่ใช่เอาอย่างอื่นนะให้เป็นสมบัติของเรียกว่าเห็นกายเห็นใจรู้กายรู้ใจใช้ได้แล้วธรรมะที่นำมากล่าวมาแสดงขอทุกท่านไปนำไปพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมก็จะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายท่านที่กล่าวมาเห็นว่าสมควรเอวังก็ไม่ด้วยประการฉะนี้